I landed 30 meters back, Jack. We'd be pitched down 5 degrees. Ja, en decemberdag i 1972, der går astronauten Eugene Cernan rundt på månens overflade for sidste gang. And I'll try and get the big bag here cinched up. That is a major task. Yeah, that's gonna be, oh, is it heavy? Eugene er ved at løfte den sidste tunge pose med sten op i månelandingsfartøjet Challenger. Sten, som han og astronauten Harrison Smith har samlet i løbet af de 3 dage, de har været på månen. Is it heavy? Something in that core tube you put in there? Yes, sir. Okay. Don't tell anybody, though, because they'll get mad at me. Oh, man, is that heavy? Holy smoly. Og nu er det slut, ikke bare for Eugene og Harrison, men for hele Apollo-projektet. Hele verden fulgte med på tv 3 år tidligere, da Neil Armstrong, som det første menneske i verden, satte foden på månen og sagde de berømte ord om, at det var et lille skridt for ham, men et stort skridt for menneskeheden. Men nu, 3 år senere, var målenalinger blevet old news, ikke noget folk gad følge med i. Men man kan jo ikke tage afsted fra månen som det sidste menneske i verden, uden at sige nogle bevingede ord. Så Eugene Cernan holder en lille tale henvendt til verdens befolkning, mens han er i gang med at sætte det sidste fodspor på månen. This is Gene, and I'm on the surface. And as I take man's last step from the surface, back home, and as we leave the moon and Taurus Littoral, we leave as we came, and God willing, as we shall return with peace and in hope for all mankind. Godspeed to crew of Apollo 17. Ja, vi forlader månen på samme måde, som vi kom, og om Gud vil, på samme måde, som vi vil vende tilbage, nemlig med fred og håb for hele menneskeheden. Det citat kan du nok ikke huske lige så godt som Neil Armstrong-citatet. Men nu var Apollo-missionen i hvert fald slut. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Run away, Houston. That's your good. Excellent. Og selvom Eugene regnede med, at vi snart ville komme tilbage, så har det ikke været tilfældet. I 47 år har der ikke været et eneste menneske på månen. Men i en stor tale i tirsdags gjorde USA's vicepræsident det klart. Nu vil USA tilbage. 50 years ago, one small step for man became one giant leap for mankind. But now's come the time for us to make the next giant leap and return American astronauts to the moon, establish a permanent base there and develop the technologies to take American astronauts to Mars and beyond. That's the next giant leap. We will return American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. And as he said, not only to, quote, plant our flag and leave our footprints, but to establish a foundation on the moon for an eventual mission to Mars. Amerikanerne vil altså ikke bare tilbage til månen for at plante et flag mere og samle nogle flere sten. Nej, USA skal tilbage til månen for at gøre sig klar til at tage til Mars. Og det kommer til at ske snart. It is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next 5 years. And let me be clear. The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts launched by American rockets from American soil. Vicepræsidentens udmelding, USA's udmelding, kommer kort tid efter, at kineserne i starten af januar landede den ubemandede sonde Chang'e på månens bagside. En mission, som er eksperter set som forberedelsen til en bemandet kinesisk mission til månen. Et nyt rumkapløb er altså i gang mellem USA og Kina. Du lytter til Radio 24/7. Christian Søby Christensen, velkommen til. Tak skal du have. Du er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, og du forsker blandt andet i USA's sikkerhedspolitik. Hvorfor er det så vigtigt at komme til månen igen? Udover at at der er stemmer i det, og det er sådan en, der er god symbolik i det. Det viser sådan, at America is great again, nu også i rummet. Så tror jeg, det afgørende, det er, at kineserne landede på bagsiden af måneden i januar måned. Godt nok ikke med kinesiske astronauter, men med en rumkapsel. Og USA ser sig selv i et bredspektret kapløb med kineserne. Det drejer sig om økonomi, det drejer sig om militær teknologisk udvikling, det drejer sig om en almindelig teknologisk udvikling, der foregår et kapløb om, hvem der udvikler den bedste og den største kunstig intelligenscomputer mellem USA og Kina i øjeblikket. Og den konkurrence, den geopolitiske konkurrence, den breder sig også ud i rummet, og der er sådan et der er at vende tilbage til månen er et slagkraftigt slogan, som Pence her forsøger bruge til at skabe opbakning til måske nogle øgede investeringer i NASA. Han brugte selv ordet space race, altså rumkapløb. Prøv at lytte med. Now make no mistake about it. We're in a space race today. Just as we were in the 1960s. And the stakes are even higher. Last December, China became the first nation to land on the far side of the moon and revealed their ambition to seize the lunar strategic high ground and become the world's preeminent spacefaring nation. Ja, så sidder man og tænker, er det noget, vi skal være bange for? Altså, han omtaler det her, som det er noget farligt, at kineserne skulle være førende, tror jeg, han kalder det strategisk på månen. Hvorfor er det farligt set med et amerikansk perspektiv? Det er, i første omgang er det måske heller ikke helt så farligt, men det er ud fra sådan politisk og symbolsk og historisk baggrund er det problematisk, ikke? Det amerikanske selvbillede er ligesom, at man vandt kapløbet med Sovjetunionen under den kolde krig, her iblandt rumkapløbet. Så er det selvfølgelig skidt, hvis kineserne de er foran, så det bliver man nødt til at gøre noget ved. Men hvorfor? Altså undskyld, jeg spørger, det er måske et dumt spørgsmål, men hvorfor? Det er jo bare månen. Altså, kan det ikke være lige meget? Jo, det kan du sige, men jeg tror, nogle gange så handler det her også om udover den sådan, at man kan sammenligne, hvem der er kommet længst, eller hvis der har den største raket konkurrence, ja. så handler det også om, at nationalstater helst ikke vil lade sig glide muligheder af hende. Måske sammenligne det lidt med Danmarks krav på havbunden op ved Nordpolen, ikke? Hvor vi jo har afgivet et krav på et massivt landområde nedenunder isen og nedenunder havet, som ikke rigtig har nogen betydning i øjeblikket. Men det kan være, at det får det i fremtiden. Og det kan være, at månen kan få en eller anden betydning i fremtiden, som ikke bare handler om at være første skridt til en eller anden form for bemandet tilstedeværelse i rummet, som kan føre til en bemandet tilstedeværelse på Mars, altså den her udforskning af rummet, som jo i sig selv er en nobel grund til at lave de her investeringer. Men det kan også være, at der på sigt kan være nogle økonomiske gevinster forbundet med det, og så kan der være, at der er nogle, at man kan bruge den her udvikler rumteknologi, at der kommer nogle spin-off-teknologier, som kan være civile, men som også kan være militære. Så det handler også om at være til stede derude, komme først og sikre, at amerikanerne i hvert fald er teknologisk på linje med, hvad kineserne kan i rummet. Men altså, en del af det, lyder det til, handler også lidt om, at man kan næsten se billedet for sig i skolegården eller et eller andet, altså hvem har den største raket? Ja, men der er klart et sådan noget politisk symbolsk element med i det her. Nu er det jo heller ikke første gang, at en amerikansk præsident har sagt, at vi skal tilbage til månen. George Bush sagde det i 2004, så man kan sige, at det er også sådan et brugt greb i amerikansk politik. Men hvis man ser på, hvad er det, der ligesom kendetegner en stormagt, så skal man have noget befolkning, og man skal have et landområde, ikke? Man skal helst have et atomprogram, altså man skal have atomvåben, ligesom russerne jo i vidt omfang baserer deres stormagtstatus på. Man skal også have et rumprogram, ikke? Ligesom den europæiske union bruger ret mange penge på deres rumprogram, og Kina investerer i et rumprogram, Indien gør det, Japan har deres eget, ikke? Så hvis man ligesom skal være med i klubben af de her store drenge, så skal man have et rumprogram. Ja. Og hvis man skal være den største dreng i skolegården, så skal man også helst have det største rumprogram. Og det er åbenbart... Uden at det nødvendigvis har sådan en konkret, hvad hedder det, super konkret militærstrategisk betydning. Og tanken om en kinesisk astronaut, der planter et kinesisk flag på månen, den er altså åbenbart ret udholdelig for centraladministrationen, i hvert fald det Hvide Hus, i hvert fald Mike Pence. Han, lad os lige høre et klip mere. Her siger han altså, at omkostningerne ved at lade være, og omkostningerne er ved Gud høje ved at sende folk til månen, men omkostningerne ved at lade være vil simpelthen være højere. Prøv at lytte med. President Trump knows that meeting this challenge will require a great national investment of time, talent, and resources. But the costs of inaction are greater. The United States must remain first in space, in this century as in the last, not just to propel our economy and secure our nation, but above all, because the rules and values of space, like every great frontier, will be written by those who have the courage to get there first and the commitment to stay. And as Americans, and as heirs of this great nation dedicated to life, liberty, and the pursuit of happiness, it's nothing less than our duty to ensure that our most cherished values are the foundation of mankind's future in space. Altså, jeg sidder for tårer i øjnene, Christian Søby Christensen. Det her, det er jo bedre end den bedste Hollywood-film. Mike Pence har sagt her, det er altså ikke kun spørgsmål om økonomi og sikkerhed for nationen. Det handler altså også om, at reglerne og værdierne, det fastsættes af dem, der kommer først. Og det er vigtigt, at de amerikanske værdier også bliver gældende på månen og i hele universet, må man nærmest tro det. Det er jo vilde sager, det her. Ja, der er rigeligt med hvad hedder sådan noget amerikansk nationalistisk patos i det der ret retorisk fantastiske citat. Men hvis vi nu piller patosen væk, så synes jeg faktisk, at det her at Pence måske har en væsentlig realpolitisk pointe, at hvis man vil være med til, fordi det her rumkapløb også under den kolde krig er jo sådan en på en og samme tid er det en konkurrence, men det er også samarbejde. Ikke? Der er jo en væsentlig del af samarbejde, har været det længe, mellem de her nationer, der er ude i rummet, og der findes traktater og lovgivning og aftaler om, hvordan man skal opføre sig. Og Pence har jo sådan en pointe her, at hvis man ikke er med derude, så har man nok heller ikke særlig meget skulle have sagt i forhold til, hvordan de fremtidige aftaler kommer til at se ud. Det her nye rumkapløb, kapløbet om at sende mennesker tilbage til månen, kapløbet om at få en reel månebase, og også sådan et slags trappetrin til den videre udforskning af Mars. Hvordan hænger det kapløb mellem amerikanerne og kineserne sammen med deres kapløb i hele tiden? Altså, vi har hørt meget om den her handelskrig mellem Kina og USA på det seneste. Hvad er sammenhængen? Både kineserne og amerikanerne har i løbet af de sidste 10-15 år, men med det står stadig tydeligere for dem, at det er konflikten eller konkurrencen mellem de to, der kommer til at være det afgørende globale geopolitiske spil. Og det spil, det bliver spillet på nogle forskellige spilleplader. Vi spiller på en økonomisk, som handler om den internationale handel, og i øjeblikket en ulmende handelskrig mellem USA og Kina. Det bliver spillet på et militærstrategisk. Så bliver det spillet på en forsknings- og teknologiudviklings spilleplade, som handler om at være dem, der udvikler den afgørende nye teknologi, og de konsekvenser, det vil have at have den nye teknologi hurtigst. Og en del af det spil handler altså også om at være til stede i rummet og høste de potentielle teknologiske gevinster, der vil være. Og hvis vi bliver på rumspillepladen, altså den af spillepladerne, der handler om kapløbet om rummet, hvem tror du vinder, hvis man overhovedet kan sætte det sådan op? Det handler om, hvor mange penge man er villig til at investere i det. Mm. Amerikanerne investerer betragteligt mindre i deres rumudforskning, end de gjorde under den kolde krig. Så hvis amerikanerne for alvor vil vinde på den her spilleplade, så skal de sætte flere penge af, end de gør i øjeblikket. Jeg er, uden at være raketekspert, ganske skeptisk for, om den her 2024-målsætning, den kommer til at holde. Altså, han har jo lovet den første kvinde på månen bliver en amerikansk astronaut, og at i hele tiden, at amerikanske astronauter vender tilbage til månen. Det skal ske inden for 5 år, men du tvivler på målsætningen, hold? Ja, det gør jeg. Selvom amerikanerne gjorde det for hvad er det, for 40 års tid siden, så er det en relativt kompliceret operation, og det er ikke noget... Altså, NASA har brugt de sidste 30 år på at blive god til rigtig mange ting, men ikke til at lande astronauter på månen. Mm. Så man starter ligesom forfra. Det er en kolossalt kompliceret opgave. Mm. Og man kan sige, og spørgsmålet er så, er det så vigtigt? Man kan sige, det er jo selvfølgelig en god træningsområde i forhold til at finde ud af, hvordan det er at etablere en base, hvis man engang vil til Mars. Men om det er den smarteste måde at træne en Mars-mission på med astronauter, om det er at etablere en månebase, det er et åbent spørgsmål. Summa summarum er, at det kræver en omfattende politisk vilje, som kan sikre de nødvendige ressourcer, ja, og kan prioritere opgaven for NASA, før det her kommer til at ske. Og selv med det, ja, er 5 år ret kort tid. Christian Søby Christensen, seniorforsker ved Københavns Universitets Center for Militære Studier. Tusind tak. Velbekomme. Radio 24/7. Ja, nu fik vi talt om rumkapløbet fra et amerikansk perspektiv, men hvordan vil Kina til månen? Camilla Nyrup Sørensen, velkommen til. Tak skal du have. Lektor ved Forsvarsakademiet. Altså, kineserne, de landede en ubemandet godt nok, altså en rumsonde, Chang'e, tror jeg, man udtaler det, på månens bagside 3. januar. Hvorfor vil Kina til månen? Ja, altså, man kan sige, at kinesiske forskere er jo som alle andre forskere i hele verden drevet af en nysgerrighed, ikke? Så de er jo nysgerrige efter at se, hvad man kan, og hvad er der, og sådan noget. Så på den måde adskiller de sig jo ikke fra det kinesiske rumprogram, så jo ikke fra det amerikanske eller det europæiske. Der er jo en reel nysgerrighed. Når det så er sagt, så er jeg enig med meget af det, som Christian Søby Christensen er inde på. Det er jo, at det er også led i at vise, at man nu er en stormagt, det status. Det er både indad til og udad til, kan man sige, for kinesiske ledere, ikke? Altså både at vise indad til, at nu har Kommunistpartiet, som jo er dem, der har ledet Kina siden 49, har sagt, at det er Kommunistpartiet, der skal bringe Kina tilbage til den stormagtsrolle, som de er berettiget til, ikke? At nu er vi godt på vej. Nu har vi også vist, at vi kan gøre nogle ting ude i rummet, ikke? Så på den måde er det både indad til og udad til, vil det jo også noget af det, som Christian Søby var inde på her, at stormagter, det der karakteriserer stormagter, det er, at de kan nogle ting, blandt andet også noget ude i rummet, ikke? Altså Christian sagde også, at det lidt handler om, hvem der har den største raket. Ja. Mike Pence bruger ikke præcis de ord, men altså, den amerikanske vicepræsident siger jo altså, at USA og Kina er i et rumkapløb, et space race, som man siger. Tror du også, man ser sådan på det i Beijing? Ikke helt på samme måde. Man kan sige, at der er jo en generel intensiveret strategisk rivalisering i gang mellem Kina og USA, ikke? Hvor nærmest alle områder, alle politikområder, alle nye initiativer fra kinesisk side bliver set i USA som potentielle sikkerhedspolitiske trusler og risici. Hvad kunne det være, for eksempel? Det kan være netop sådan nogle tiltag, som de foretager sig i forhold til rummet. Det kan også være, at de udvikler en ny robot, der kan nogle nye ting. Altså alt har sådan ligesom bliver set som potentielt kan bringe kineserne på en måde, hvor de kan true amerikanske økonomiske, sikkerhedspolitiske interesser, ikke? Og det hænger sammen med den anden pointe, som Christian Søby også er lidt inde på. Det er jo, at den stormagtskonkurrence, som vi har i dag, på mange måder adskiller sig markant fra den konkurrence, vi havde mellem USA og Sovjetunionen under den kolde krig, ikke? Fordi det er jo en stormagtskonkurrence, der foregår på alle mulige planer, ikke? Og med et Kina, der er meget mere forbundet til resten af verden, end Sovjetunionen nogensinde var, især økonomisk selvfølgelig, ikke? Altså bundet op på andre lande involveret i samarbejder, blandt andet i rumprogrammer, men også i alle mulige andre, på alle mulige andre områder, undervisning, uddannelsesprogrammer, kulturudveksling og alt sådan noget, ikke? Ja. På en anden måde end Sovjetunionen var. Og det gør jo, at det er sværere sådan ligesom at adskille sig, altså at isolere Kina eller holde dem ude, lidt ligesom Pence jo her taler om, ikke? At hvis man har en virkelig sådan stormagtskonkurrence, og det er kapløb, jamen, så ser man jo også mod dem, ikke? Ja. Og det er sværere at gøre i den her nuværende situation. Og jeg vil sige, den også mod dem logik, logik, den her nulsumsspilslogik, kan man sige, den er ikke så dominerende i Kina i forhold til det her rumprogram, for de kommer jo fra sådan en indhentersituation. Deres rumprogram er relativt nyt, ikke? Og de er selvfølgelig dygtige nu, og især på sådan nogle udvikler, altså nogle særlige områder, der bliver investeret massivt i det, ikke? Men de kommer jo fra sådan en indhenterposition, og derfor har det jo været nødvendigt, og er på sin vis stadigvæk nødvendigt for dem at arbejde sammen med, gerne med amerikanerne, det vil amerikanerne jo ikke, men så med europæerne, med inderne, med alle dem, der nu vil samarbejde med dem, ikke? Fordi at de ser det knap så meget i sådan et, hvad skal man sige, nulsum magtkamp eller kapløb. Ikke? USA... Men selvfølgelig smitter det af, hvis amerikanerne taler så meget om det. Der bliver lidt lyttet til. Og det lyder jo som en nærmest garanti for vicepræsidenten, vi får amerikanere på månen igen inden for de næste 5 år. Har den kinesiske præsident Xi Jinping, har han lavet lignende målsætninger? Ikke meget bekendt, ikke så hvad kan man sige konkrete målsætninger. Altså han taler jo om at Kina nu er i gang med den her det han kalder sådan en genrejsning, ikke? Eller en nu skal de tilbage til den her stormagtstatus, ikke? Og inde i det ligger der også at han har talt om en space dream. Altså han har sådan et koncept om den kinesiske drøm, ikke? Som ligesom er at nu kommer tilbage til den her stormagtstatus. Og han har også til en tale til de kinesiske rumforskere talt om en space dream, ikke? Som ligesom er en del af den her drøm om at komme tilbage til stormagt. Hvad er den kinesiske space dream? Og det er jo det her med, at de skal op og kunne agere som en stormagt også i rummet. Ikke? De skal simpelthen kunne agere der, de skal være i stand til at udforske nye steder, udforske nye ressourcer. Og det var måske en anden pointe, som man kan tage med, det er, at rummet sammen med det dybe hav og de polare regioner faktisk, altså Arktis og Antarktis, sådan i kinesisk strategisk tænkning er udråbt til sådan nogle nye strategiske frontiers eller nye strategiske domæner. Ikke? De er altså udpeget til nogle områder, hvor fremtidens stormagter, økonomiske og militære stormagter, skal være i stand til at agere, de skal være i stand til at udnytte ressourcer. Det er simpelthen det krav, der bliver stillet til fremtidens stormagter. Hvis man ikke er i stand til det, så har man ikke noget at gøre som stormagt. Ikke? Og den tankegang fylder hos Xi Jinping. Men jeg vil sige, i højere grad, end den er knyttet op til et kapløb mellem USA og Kina, så er den knyttet op til de behov, man ser, der er indenrigspolitisk, for simpelthen at fastholde en høj økonomisk vækst. Den kinesiske økonomiske model, den holder ikke længere. De er simpelthen nødt til at omstille, omstrukturere, opgradere hele den kinesiske industri, den økonomiske model. Og for det har de så udpeget sådan nogle strategiske områder, og de har sådan en plan, som går under det her Made in China 2025, ikke? At i fremtiden så skal innovation være drivkraften, det skal være højteknologiske udviklinger, der driver den kinesiske økonomi. Det skal ikke længere være eksport af de her billige, arbejdsintensive produkter. Okay. Så der er også en tidshorisont der, 2025? Ja, det er den, de har sat der, og andre tidshorisonter, som Xi Jinping har nævnt, det er 2050, ikke, hvor Kina skal være helt oppe og være et højindustrielt eller et højteknologisk industrisamfund og sådan noget. Mm. Ikke? Så der er nogle forskellige deadlines, som han har arbejdet med, ikke? Men det er knap så konkret som dem, vi hører fra vicepræsident Pence her. Hvis vi ser på deres målsætning for teknologisk udvikling i Kina, hvor godt er de med? Hvis vi spoler tiden frem til 2025, kommer Kina til at være førende, altså sådan en førende teknologisk nation i verden, tror du? Eller hvad er forventningen? Jamen det tror jeg slet ikke, vi skal undervurdere i hvert fald. Altså der bliver jo, som jeg var inde på, investeret massivt i det, og det er en høj politisk prioritet. Der er som nævnt den her Made in China 2025-plan, som udpeger 10 særlige sektorer eller særlige industrier og områder, hvor, som for eksempel er robotteknologi, kunstig intelligens og sådan noget, hvor Kina vil op og være en førende aktør. Ikke? Og det, der også spiller ind, og det er også det, Christian Søby er lidt inde her på her, det er jo også det her med, at man også vil være i stand til at påvirke regelsættet, de normer, de praksiser, der bliver gældende i forhold til de her nye industrier. Det er jo sådan et nyt land på en eller anden måde, der åbner sig. Ikke? Mm. Og der er det vigtigt for kineserne at sidde med ved bordet og være med til at påvirke fremtidens, kan man sige, regulering af de her områder. Camilla Nyrup Sørensen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tusind tak. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. USA vil igen sende en bemandet mission til månen, og det skal ske inden for de næste 5 år. Det bebudede landets vicepræsident Mike Pence i en tale i sidste uge. Dermed er det helt tydeligt, at et nyt rumkapløb er i gang. Denne gang er det ikke USA mod Sovjetunionen, men USA mod Kina. Og nu skal vi tale om netop det kinesiske rumprogram. Kjartan King, velkommen til. Mange tak. Lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. 3. januar, der landede kineserne deres sonde Chang'e på månens bagside. Hvordan går det der på månens bagside? Jamen, altså det går godt efter alt, hvad man har hørt. Nu er det jo tit sådan med sådan nogle videnskabelige missioner, at der går et godt stykke tid, også med amerikanske og andre missioner, før man ligesom har de videnskabelige konklusioner. Ja. Men det er i hvert fald tydeligt, at de er landet, ja. Og den lille mobile rover er kørt ud, og alle instrumenterne tjekker ud og fungerer, og missionen går fuldstændig efter planen, også med den relæsatellit, som jo ligger i sådan en lidt særlig bane, og skal sørge for, at man kan kommunikere med sonden, som stopper. Det er jo det, der er det svære ved at være på bagsiden af månen, at man ikke kan sende direkte til jorden. Da jeg skulle forberede programmet her, der prøvede jeg at finde, det er jo meget, meget nemt at finde klip med ting, amerikanerne gør i rummet. Altså NASA er utrolig dygtig til at lægge alting ud, nærmest mens det sker. Real-time landinger af sonder, eller hvad man nu ellers laver. Jeg kunne altså ikke finde noget på Chang'e. Jeg kunne finde sådan en lille klip på YouTube, hvor man ser sonden lande, så er der sådan noget kinesisk musik i baggrunden, som jeg tror, nogle andre har sat til. De virker ikke som om, de, sådan, altså, de er ikke så udbasonerende, ligesom amerikanerne er. Nej, det er mit indtryk, at de ikke har et nær så stort PR-apparat, som NASA har, eller de ikke... Jeg er glad for, at NASA er så gode til at kommunikere, hvad de laver. Men man kan faktisk finde en del billeder fra den her mission, både fra, som sagt, fra de tilhørende satellitter og fra landeren. Ja. Men det er sværere at få et overblik over, hvad der foregår for... Selvfølgelig for ikke kinesisk talende især, men i det hele taget, tror jeg. Der er jo aldrig nogen, der er landet på månens bagside før, sådan som kineserne gør nu. Hvad er målet med missionen? Jamen altså, den er jo en del af et program, som kineserne faktisk annoncerede allerede i begyndelsen af det her årtusind, som går fra Chang'e 1 til 6, hvor det, de skulle gøre, de skulle gøre kredsløb på månen, de skulle lande på månen, og de skulle lave sample return, det vil sige hente materiale på månen og bringe hjem til jorden. Så det er sådan en eskalerende. Og den måde, de har, og det har de faktisk fulgt, og den måde, de har gjort, det har typisk været, at Chang'e 1 gik i kredsløb på månen, den lykkedes. Der havde de så sådan en backup. Da første mission så var lykkedes, så laver de så sådan en lidt mere kompliceret mission med backup-sonden. Går i et lidt lavere kredsløb og gik faktisk fra månen igen og passerede en asteroide i nærheden af jorden. Nummer 3 var så den første landing på månen for et par år siden. Og Chang'e 4 her er faktisk backup til 3'eren. Okay. Men da 3'eren så gik godt, så giver de den så lige en ekstra skrue, og nu skal vi gøre noget nyt, gør det teknisk lidt sværere. Ikke? Og det var så landing på bagsiden af månen, hvor man jo både kan ligesom tage handen på, at man har gjort noget, som ingen anden har gjort før. Men det er jo også en reel... Det er mere kompliceret, fordi man altså, som sagt, skal kommunikere via en satellit i kredsløb, og dermed lærer man jo selvfølgelig også noget af det. Så det og 5'eren er faktisk, de har nogle problemer med luftraketten, som forhåbentlig bliver løst. Den, der hedder Lange March 5-raketten. Hvis det bliver løst, så er det faktisk meningen, at 5'eren skal lande på månen allerede til december. Ja. Og det er altså så for at bringe noget materiale hjem fra månen. Og du har sagt, at den her Chang'e-mission, som altså er 6 missioner til eller om månen, som kineserne laver. Det er et tegn på, at de forbereder sig på bemandede missioner til månen. Ja, altså det er jo en udtalelse, der må stå for min egen regning. Ikke? Men de har jo også et program med bemandede missioner, og de er ved at forberede sig på at lave en rumstation. Og det kinesiske rumprogram har tydeligvis været fokuseret ret meget på månen, ikke? Og det er selvfølgelig, fordi månen er tættest på, og i den forstand lettest. Men for mig at se, er det også åbenlyst, at det også har at gøre med, at månen i hvert fald er et meget mere oplagt mål for bemandede missioner. Og jeg tror også, at det er helt klart, at det er, at der måske ikke er nogen kinesiske planer for mennesker på månen, men der er i hvert fald ambitioner. Også udtalte ambitioner. USA's ambitioner om at tage tilbage til månen, det siger de i hvert fald, det handler om at teste udstyr, som så skal bruges i forbindelse med Mars og have noget permanent base måske deroppe på et tidspunkt. Har kineserne også den slags målsætning, eller tror du, vil de bare op og plante et kinesisk flag på månen? Nej, de snakker om at lave en månebase, og faktisk i første omgang robot, men i anden omgang med mennesker, eller det er i hvert fald impliceret, og de snakker faktisk også om det som sådan en international base, men med, hvad skal man sige, en kinesisk ryggrad, ikke? Det er som ligesom den vision, som man hører komme ud af Kina. Ja. Men det ligger jo nok lidt længere ude i fremtiden end de her 2024, som jeg er enig om, er et okay, ambitiøst årstal. Altså, hvis de lander i 2024, så kommer de i hvert fald først. Og mindre kan nok også gøre det og stadigvæk komme først. Altså, jeg tror ikke, kineserne er nok ikke. Altså, det er nok på den anden side af 30, før der også den første kineser står på månen. Kjartan Kink, lektor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet. Tusind tak. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Og så velkommen til dig, Christina Tolbo. Du er astrofysiker, også astrofysiker, og så er du projektleder for Dansk Selskab for Rumfartsforskning. Du har også tidligere arbejdet for ESA, altså den europæiske rumfartsorganisation. Hvis du tænker på månelandingen i 1969, hvor Neil Armstrong han træder ned af rampen der og sætter foden på månen, bliver det første menneske på månen. Hvad betyder den begivenhed egentlig for sådan en astrofysiker som dig? Altså, betyder det overhovedet noget? Ja, jamen, astrofysikere kan jo ikke få armen ned, og selvom vi ser det 50 år efter, og også jeg var ikke engang født. Ingen gang tæt på at være født på det tidspunkt, men for mig har det en vildt stor betydning, fordi at det var startskud til, hvad man skal sige, at der skete en masse i rummet. Det kan godt være, at det ikke var den bedste start, fordi det var et rumkapløb og en konkurrence, og det var lidt farligt med det her koldkrigsscenarie, vi havde kørende i baggrunden. Men det var en super god begivenhed til at få gang i rumfartsindustrien sidenhen. Og nu lød det altså sådan her i sidste uge fra USA's vicepræsident. And let me be clear. The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts, launched by American rockets from American soil. Jeg fik ikke lige talt op, hvor mange gange han sagde American i det meget korte klip, men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at der skal altså amerikanere, og også en amerikansk kvinde, den første kvinde i verdenshistorien, skal sætte fod på månen, hvis det står til Mike Pence og Trump-regeringen. Bliver du lige så begejstret den her gang, altså som når du tænker tilbage på Apollo-missionerne? Jamen, endnu mere begejstret. Altså, ikke, nu er jeg jo kvinde, men altså, man kan jo sige, det manglede der bare. Det manglede der bare, at der kom en kvinde på månen efterhånden. Ja. Men om det er en amerikansk kvinde eller en anden kvinde, det gør mig så ikke så meget. Men, men det er, vi skal tilbage. Det er, vi skal tilbage. Og fortæl så kort du kan, det svarer til at fremlægge Bibelen på 2 minutter. Prøv lige så enkelt du kan at forklare, hvad er det amerikanerne ved denne gang? Fordi det, jeg ved om rumudforskning, det var, at under Apollo-missionen, der havde man jo alting inde i en samme raket. Altså man byggede en stor raket, proppede det hele ind i, sendte den op, havde et modul, der gik i kredsløb om månen, sendte et månelandingsfartøj ned med 2 astronauter, de gik så ud og samlede et sten, satte sig ind igen i rumfartøjet, og så op til det andet modul, koblet sammen, og så hjem. Så man havde alting med i et hug, om man så må sige. Hvad er forskellen fra den måde at gøre det på, og så det, amerikanerne vil i dag? Jamen planen lige nu, som det er nu, det er, at man vil lave noget, der hedder Lunar Orbital Platform Gateway, som er en rumstation i kredsløb om månen. Så det er ligesom et sådan genbrugeligt kommandomodul. Så ligesom der, hvor den ene astronaut blev oppe rundt i kredsløb om månen, og de 2 andre tog ned til overfladen, så har man bare en permanent en af dem, hvis man kan kalde det. Den hedder så Lunar LOPG. En månestation. En månestation. Lidt ligesom den internationale rumstation, bare super meget mindre. Og mindre, altså der har kun 4 moduler frem for 16, og den kommer til at være meget sparsommelig i plads, så man vil heller ikke have astronauter der hele tiden. Nej. Det er den ene ting, der er anderledes den her gang. Den anden ting er, som Mike Pence også siger, at man ikke vil bare sætte flag. Man vil gerne have en kontinuerlig, hvad skal man sige, en astronaut, der næsten hele tiden, enten på rumstationen eller på overfladen. Og man vil gerne undersøge den her mulighed for at kunne blive boende dernede på overfladen ved at bruge, altså live off the land, som han siger, bruge vand eller jord fra månens overflade til at bygge en base. Så det er, hvad skal man sige, set som, det er en form for trin mod Mars, hvor man tester nogle af de ting, man har brug for, hvis man skal til Mars. Ja, det er den langsigtede plan, at månen skal være sådan en øvelsesstation for Mars-missioner, fordi man bliver nødt til at øve sig i at være uden for magnetfelt og uden for strålingsbeskyttelse, som vi er lidt mere, når vi er på den internationale rumstation. Og man skal øve sig en masse teknologier, som er helt nye, og man skal egentlig også øve sig i samarbejde og storpolitik. Og det er jo næsten eller det er 50 år siden, at de lykkedes dem første gang med Apollo 11 og få et menneske på, eller 2 mennesker på månen. Nogen vil måske sige, hvorfor er det så svært at gøre igen? Altså, de kunne jo for 50 år siden. Hvorfor kan man ikke bare gøre det en gang til? Meget af det, som man lærte for 50 år siden, er jo i virkeligheden gået lidt tabt, fordi der er sket et generationsskifte. Men det ligger også en stor udfordring i, at man skal bruge så enorm en raket. Og dem har man bare ikke lige. Altså, man er ved at udvikle en ny, og den skal først være testet og være færdig. Den hedder SLS. Så i gamle dage havde man den her Saturn 5-raket, men den findes simpelthen ikke længere andet end på museum. Så det er svært, fordi man skal bygge det hele igen, og man skal gerne bygge det bedre, og man skal gerne bygge det hurtigere og billigere, fordi det kostede også enormt mange penge at gøre første gang. Og så skal man, vil man gerne gøre det på en sustainable måde, eller en altså bæredygtig måde, hvor man kan sende astronauter op, altså tit, eller i hvert fald flere gange om året. Ja. Og det koster bare vildt mange penge, så man bliver nødt til at finde på nye teknologier, for eksempel at lande booster-raketterne igen, som SpaceX for eksempel foreslår. Ja. Og når de lander, det må vi jo nu, jeg siger jo når, fordi han har jo sagt det inden for 5 år, ikke? Mm-hmm. Når de lander igen, så bliver det ved månens sydpol, sagde Mike Pence i talen. To reach the moon in the next 5 years, we must select our destinations now. NASA already knows that the lunar south pole holds great scientific, economic, and strategic value. But now it's time to commit, to go there. And today the National Space Council will recommend that when the first American astronauts return to the lunar surface, that they will take their first steps on the moon's south pole. Hvorfor er Sydpolen så, han siger, at den er både økonomisk og strategisk vigtig, siger han, Christina Tolbo. Hvad er det, der er med månens sydpol? Det er det, at man ved, at man kan finde vand på den ene eller den anden måde. Man ved ikke lige helt præcis i hvilken form, men altså bundet til materialet på månens sydpol, har man fundet ud af i 2009, at der findes simpelthen vand. Og det gør det til det mest strategiske kloge punkt på den front, at man kan spalte vand til ilt og hydrogen, og det kan man bruge til at trække vejret, eller det skal vi bruge til at trække vejret, og man kan også bruge det i hvert fald langsigtet til at lave raketbrændstof, til at ligesom sende en raket op til månen, gå i kredsløb der, tage mere brændstof på, og så flyve mod Mars, fordi det er det, der er så svært, det er at forlade jorden. Den anden ting er, at ved Sydpolen, der findes der de her kraterkanter, hvor hvis man sætter sine solpaneler på en klog måde, så har man altid sollys. Ellers så har man et problem med, at det kun er 14 dages sollys, og så 14 dages mørke. Så hvis man vil have en base, der kører på sollys, så er man også afhængig på den måde. Men største delen af, hvorfor han siger, at det er et strategisk punkt, er nok på grund af, at man ved, at der er vand, og det vil være en ressource, som er den absolut vigtigste i den kommende tid. Og det lyder jo alt sammen spændende, altså udvindingen af vand på månen, i øvrigt ved hjælp af kernekraft, kan forstå i talen, spaltning til vand, i vand og ilt, og det er også noget med, at der skal findes ilt i månesten, som så skal blive til raketbrændstof. Det lyder jo alt sammen vanvittigt spændende. Hvor realistisk er det? Man behøver faktisk ikke kernekraft til den proces. Det er noget, der hedder elektrolyse. Folk har faktisk haft det i folkeskolen og gymnasiet, hvis de kan huske det. Men man kan bruge kernekraft. Det er ret realistisk. Selve elektrolyse er gennemprøvet, det gør vi tit. Vi gør det på rumstationen, vi gør det i skolernes laboratorie. Det vi ikke er sikre på, hvordan vi gør det, er, hvordan vi får det her vand ud af stenen, eller ilten ud af stenen. Og det er derfor, man gerne vil sende en mission på forhånd, før man sendte mennesker, for at undersøge, hvordan er det her vand, og hvordan kan vi få det ud af månens regolit, som det hedder, jorden, månejorden. Og det at udvikle teknologi og opøve en praksis, så man faktisk kan gøre de ting, det kan altså bedre svare sig, end at skulle have vandet og ilten med fra jordens overflade, altså ud igennem jordens tyngdekraft, som jo kræver en helvedes masse raketkraft. Det er nemmere og billigere, hvis man kan gøre det ordentligt på månen. Det kan det i hvert fald potentielt blive. Det er mest på grund af det her fremtidsperspektiv af at tage til Mars. Det er der, hvor det bliver billigere og bedre. Fordi hvis man kan lave noget, der hedder on-orbit manufacturing, hvor man bygger de ting, man skal bruge, uden hele tiden at skulle hjem til jorden og hente det, så kan man komme videre ud i universet, og det er egentlig en nødvendighed for, at vi på et tidspunkt kan komme til Mars. Ja, altså Trump-regeringens målsætning om astronauter på månen inden for de næste 5 år har mødt en del skepsis. Mike Pence svar lød sådan her. The conventional wisdom says that we'll need more time to do what President Trump has challenged us to do. Landing American astronauts on the moon within the next 5 years. Some will say it's too hard, it's too risky, it's too expensive. But the same was said back in 1962, when President Kennedy boldly declared that we, in his words, choose to go to the moon in this decade. Our space program was still in its infancy then. NASA was barely 2 years old, and yet President Kennedy knew that history's not written by those who stubbornly cling to the status quo. History is written by those who dare to dream big and do the impossible. Ja, jeg vil ønske, at jeg kunne holde sådan nogle taler. Det er næsten som at se film med Christina Tolbo, astrofysiker. Du siger, det er realistisk teknologisk set. Det er også realistisk med astronauter på månen inden for 5 år. Han taler jo også om, at de vil lave en permanent månebase. Kommer vi også til at se sådan en inden for 5 år? Det tror jeg ikke, men Det jeg vil sige er også, man kan sige, den internationale verden har egentlig besluttet, at månen er det næste skridt, og man havde indtil videre sat en dato i 2028, så man har egentlig bare sagt, at vi vil gerne gøre det tidligere og hurtigere. Så det er ikke, fordi det kommer helt ud af det blå, og USA bare siger, at vi starter fra scratch og sender mennesker og base og alt muligt til månen. Der er en masse ting i udvikling fra hele verdens side. Grunden til, at de kan sige det på den her måde, vi kan sende mennesker til månen inden for 5 år, det vil kræve, at man kører det en shortcut. I stedet for at gøre alt det, man havde planlagt med sine internationale partnere, så sender man mennesker til månen som det første. I stedet for at bygge basen først, i stedet for at sende en rover, der tjekker for is og vand på månens sydpol, så går man direkte efter at sætte astronauter på månen. Og det ødelægger heldigvis ikke alle de andre planer, men det gør bare, at man skal tage det med et gran salt, at astronauterne skal derned, fordi det har man hele tiden planlagt. Men jeg tænker også, for en forsker som dig, det største, det mest udfordrende er jo ikke at sende astronauten til månen. Det udfordrende er at gøre det på en måde, hvor vi et kan blive der i længere tid, og to kan bruge det til videre udforskning af rummet. Så er det en forkert rækkefølge, men nu skal vi kunne hjælpe mig at have de der astronauter på månen inden 2024? Jeg tror ikke, det gør så meget, faktisk. Jeg tror, at hvis vi er heldige, så accelererer det tingene, ligesom Mike Pence ønsker og NASA ønsker. Og hvis ikke, så følger vi den oprindelige plan, og så bliver det 2028. Nu bliver man med at sige 1928. 2028. og så er jeg stadig glad, skulle jeg sige. Så har vi taget de skridt måske på en lidt mere forsvarlig måde. Og man skal også huske, at NASAs budget jo går fra videnskab over til det, de kalder exploration. Det går også fra uddannelse over til exploration. Så egentlig kan det være, at det skyder NASA i foden. Ja. Altså, de skyder sig selv i foden. Men det internationale samarbejde, som kører sideløbende, fortsætter ufortrødent. Christina Tolbo, astrofysiker og projektleder for Dansk Selskab for Rumfartsforskning. Tusind tak. Du lytter til Radio 24/7. Politiradio. Got it. Det er et kriminalmagasin. Jeg plejer at sige, at Politiradio fortæller om forbrydelse og straf og alt det ind imellem. Give me one moment, I got all of that. Kommer rundt om aktuelle sager og aktuelle emner. Men vi vil jo vældig gerne, når vi gør det, også fortælle om, hvordan opererer forbryderne. Politiradio kan downloades der, hvor du henter din podcast. Eller høres i din radio. Vi laver ikke bare hård, mor og ildebrand, og her er der en mand, og han er død. Hver søndag. Klokken 16. Vi prøver at komme mere rundt om at forstå, hvad er det, der sker i politiet, når man efterforsker? Hvad er det, der sker med ofrene for forbrydelser? Hvad er det, der sker i forbryderne med forbryderne? Her på Radio 24/7. Nogle af de første mennesker, der kommer til at bo på månen, kommer måske til at bo i et hus designet af danske arkitekter. I dagligstuen i en delelejlighed på Frederiksberg, der sidder der nemlig to unge mænd og udtænker den optimale månebolig. Og de har allerede vundet flere priser, blandt andet for det oppustelige månehabitat Circadian Lunar Home. Og den ene af dem er dig, Sebastian Aristoteles. Velkommen til. Tak. Rumarkitekt og medstifter af Saga Space Architects, der udvikler boliger til blandt andet månen og Mars. Ja. Hvor mange har I bygget op indtil videre? Ja, indtil videre er det jo ikke så mange, kan man sige. Nej, så det er mest på tegnebrættet? Altså lige nu så er det koncepter, konceptudvikling til månen. Men vi bygger jo så simuleringshabitater på jorden. Ja. Vi gør hvad vi kan for at gøre os klar. Okay, du har taget en model med af en af jeres boliger. Hvis prøv lige at holde den lidt op. Den ligner lidt sådan et udsnit af et sneglehus. Ja, altså, der er en masse udfordringer, som jeg tror, man ikke som det første tænker på, når man designer noget til rummet. Og en af de udfordringer, det er ligesom pladsmangel. Det er den her, hvad skal man sige, spatial monotony kalder vi det, ikke? Det er den her følelse af monotoni i rummet. Du er i det samme rum, du mærker ikke vind, du mærker ikke regn, alt er det samme. Der er en konstant lyd af sådan en ventilator, der kører, ikke? Du ved, der er sådan, og samtidig så er rummet, du er i, helt præcis det samme. Og du går 20 skridt indtil videre af de habitater, der er blevet lavet der. Du går 20 skridt frem, og så går du 20 skridt tilbage, ikke? Og der er du så i lang tid, måske op til et år. Så det vi prøver, det er at maksimere den plads. Så det du ser på her, det er så inspireret af noget, der hedder et Mobiusbånd. Og et Mobiusbånd, det er sådan et uendelighedsbånd. Så det var ligesom konceptet, og så så lavede vi det om til et stykke arkitektur. Okay, og hvem er det, der er interesseret i sådan arkitektur? Det her, det var til ESA. ESA har lavet, de har startet en tænketank, der hedder Moon Village. Og ESA er det europæiske rumfartsagentur. Ja, præcis, ja. Lige præcis. Og de lavede så den her idékonkurrence, hvor en af kategorierne, det er rumarkitektur. Så vi sidder og arbejder på det her konstant, og lige snart der dukker noget op som det, så svarer vi på det så godt vi kan med et stykke arkitektur, eller et koncept. Ja, og når man skal planlægge en bolig i rummet, altså om det så er på Mars eller på Månen eller hvor det er, du siger, en af de første ting, som I i hvert fald tænker over, det er det her med, at man skal være på et begrænset område i lang tid, ja. Og det selv kan være enormt udfordrende. Er der andre sådan særlige udfordringer ved at bygge boliger i rummet? Ja, altså der er jo ligesom to tilgange, man kan have til det. Og enten så skal du, når du bor i det ydre rum, så skal du enten tage alt med dig, eller du skal bruge de ressourcer, der er der. Det er ligesom de to, og så er der jo selvfølgelig en graduering imellem der. Optimalt så vil vi jo gerne bruge de ting, der er. Og i de regulierer både på Mars og på Månen, der er en masse ting, man kan bruge. Men der bliver brugt mange penge på det fra NASA's side og sådan noget, de prøver at finde ud af, hvordan man kan gøre det bedst. Men i de habitater, som vi laver, der er der ligesom en størrelsesconstraint, altså en begrænsning af størrelsen. Og det er fordi, at det skal passe ind i en raket. Altså du skal jo ligesom sende det op i kredsløbet, så skal du op og så eventuelt lande på månen. Ikke? Og så det er jo så diameteren af en raket, det er så det, du arbejder med. Ja, så de boliger, som du har udtænkt indtil videre, det har været ting, det er boliger, hvor man kan tage byggestenen eller byggeelementerne med i raketten? Hovedsageligt, det har været de seneste projekter. Førhen var det endnu mere konceptuelt, og der regnede vi med en tidsramme, som var endnu længere fremme. Hvis man nu skal forestille sig det helt konkret, at man faktisk skal bygge den her bolig op på månen. Altså nu har vi landet raketten, eller vi har landet månelandingsfartøjet. Nu skal vi bygge den her bolig. Hvad er udfordringerne? Der er jo selvfølgelig nogle ting, som arbejder for dig. Der er jo en mindre tyngdekraft. Så som arkitekt er det jo ret fedt, for så kan du så lave tyndere bjælker, og du kan lave større, hvad skal man sige, du kan lave nogle konstruktioner, som ikke vil kunne lade sig gøre på jorden. Så det er måske den ene positive ting. Så er der jo så en masse ting som vakuum, og så er der sådan en masse forfærdeligt støv. Altså det regulerer det støv, der er på månen, det klister utrolig meget. Det klister både mekanisk, altså hvis du ser på støvkornene, så de spidse, og de stikker fast, men også elektrostatisk, så klister de til dig. Så der er sådan nogle udfordringer, vi prøver at arbejde med. Der er også en masse stråling, så vidt jeg ved. Der er en masse stråling, lige præcis, og det er noget, som skal løses, før at vi eventuelt skal til Mars. Og en ting er tegning og prospekter og så videre. Altså hvad er, hvis vi skal forestille os, der kommer en reel altså base eller bolig, eller hvad vi skal kalde det på månen, hvordan tror du, det kommer til at se ud? Jamen altså, vi har jo gjort os mange tanker om, hvordan det kommer til at se ud. Det kommer jo så an på, om det er os, der designer det, eller om det er et rumagentur. Ja. Man kan sige, okay, altså der er jo nogle, altså de fleste habitater, man ser, det er trykformer, det vil sige, det er bobler. Rumarkitektur er desværre meget domineret af sådan nogle rumbobler. Hvorfor er det ærgerligt? Fordi at det er meget begrænsende, og man kan sige, at en boble er også svær at udnytte optimalt i forhold til plads, hvis der ikke er nogen lige væg. Og i siderne. Ja, præcis, ja. Præcis. Og så vil man generelt gerne have mere fleksibilitet. Så vi prøver altid at udfordre den boble. Det er altid vores udgangspunkt. Hvordan kan vi gøre det, men stadig have en trykform? Så det er også en af udfordringerne. Okay. Er I blevet kontaktet af Mike Pence eller andre, er nogen fra NASA endnu? Altså, de skal jo derop snart, og de har sagt, de sender folk afsted inden 2024. Ikke nødvendigvis med en permanent base første ombæring, men det er i hvert fald det, der ligger i kortene. Ja. Har de ringet og spurgt, om I vil bygge noget for dem? Altså, jeg venter hver dag på telefonen. NASA har ikke ringet nu, men vi taler med nogle andre. Okay. Og jeg ved, at I har gang i et andet projekt, en simulering af en beboelse på Mars. Prøv at fortælle om det. Ja, så det er faktisk færdigt nu, eller første fase er færdigt. Vi er lige kommet hjem fra en rejse, en længere rejse til Israel, hvor de var i gang med at lave en Mars-simuleringsmission, hvor man ligesom tester det, man kalder crew psychology. Så det er sådan et studie i, hvordan mennesker opfører sig, når de er i et habitat, så man bruger de erfaringer til rummissioner. Men det fandt sig sted ud i ørkenen i Israel, og de havde brug for et laboratorie. Så det er et ekstremt miljø, så nogle af tingene, der er ligesom nogle paralleller til rummet, og så samtidig så lavede vi et laboratorie, som så kunne folde ud. Så det gik fra 8 kubikmeter til 41 kubikmeter. Så vi prøver ligesom at teste noget arkitektonisk også. Og og der skal også bo mennesker. Altså man skal teste med mennesker. Ja, altså, der bliver testet med mennesker i. Er de inde i den nu? De har lige færdiggjort en 14-dages mission. 6 mennesker, meget trængt plads. Hvordan gik det? Det gik godt, det gik rigtig godt. Okay. Hvor længe skal de, altså forestiller man sig, at de skal være sådan et sted? Det er vel ikke bare 14 dage? Altså, det her, det er en starten af en længere mission. Så i 2020, der skal vi så lave et nyt habitat, som bliver større, og det bliver en større mission. Men der er eksempler på simuleringsmissioner, der hedder analogmissioner, som har varet 500 dage, over 500 dage faktisk. Der er noget, der hedder Mars 500. Så de kan strække sig over rigtig lang tid. Og det er også vigtigt, hvis man virkelig skal simulere de omstændigheder af en Mars- eller månemission. Sebastian, du er jo rumarkitekt. Altså, ja. Udsigterne til, at der rent faktisk kommer til at bo, men hvis ikke bo, så i hvert fald forholdsvis permanent være mennesker på månen på en base. Altså, hvad betyder det egentlig for dig? Jamen altså, jeg plejer at beskrive sådan, at da jeg var i min unge teenageår, jeg har altid været fascineret af exploration og de her eventyr, og så kan jeg huske at læse det sådan et citat, hvor der stod, det var et citat om min generation, hvor der stod, født for tidligt til at udforske rummet, født for sent til at udforske jorden. Og det var nok det mest deprimerende, jeg nogensinde har læst. Så da for nogle år siden, altså, det gik op for mig, at der måske var, hvad skal man sige, sådan new space, altså der var en renaissance af rumudforskelse, så gik der ikke lang tid, før jeg ligesom prøvede at finde ud af, hvordan jeg så bedst kunne gøre mig i den verden. Sebastian Aristoteles, rumarkitekt og medstifter af Saga Space Architects. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Og tak, fordi I lyttede med. 55 minutter er tilbage igen i morgen. Du kan finde det her program og alle vores andre programmer, der hvor du henter dine podcasts.